الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ثم الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لدينا مكي آياتنا في السلام حكم بيان شو کہ مسلمانان پخل نیس کے کلا یو زیتی کی یاد یو بلنا جدا کی گی نظری باپ یو بل باندے سلام چاہی او سلام سردار اس پتی گی او سلام دادا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نا یو تحفہ دا یو لے کا دعا دا او دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نا دا یو سلامتی آدھا دیر کو کی بیان دے خبر کی گی چکلا مسلمانان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگ نفاسی دل تب ہم سلام دے رسختائی یعنی سلام دے واپس کے دو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانے چاہی داد آغی دے جن دے حیات سرا مسئلہ تڑلے وا اس مسئلہ دادا چی او مجلس کی یا انسان ناسوی او دلی مجلس نا کل دے رسختی گی نبی با سلام واچی او دا هاگا مجلس نبا دے روان شی دا آداب دے چاہدی دے مجلس دی او دا احکام اسلامی دی تو ہم یو بل سر با ملاقات کو سلام سر کئی اس فکر کار نہیں کرتی جو دے دا کار کئی دا ایتنے انکار کئی پر اس فکر نہیں کرتی ایتنے میں دا سلام سربدی او زیتی دی او سلام سربدی دی او باللہ رسطی دی دی حکم اللہ تعالیٰ بیانی او دینا مسئلہ دادا کہ دی رکونا مخی پسور نور کے سمر احکام بیان شوی دی یعنی تا احکام قرآنی ویلتی دی او آغاز منگا دا معاشری سرات تلی شوی احکام تباس کا یادوی دا تول دا سے احکامو چھ پدے سرات دے حیائے بندش راتلو دے حیائی پدے سرات بندے دلا چھ دا سمر احکام مختبان شوی دی دا احکام قرآنی او پا احکام قرآنیو باندے عمل کول دا ضروری واجب اور لازم خبر دا دا احکام دا اللہ تبارک و تعالی دی کم یا انسان چی پدی باندی عمل انی کی دا قیامت پر از دا انسان نا دا دی مطالبشتا چی دا حکم ما در لی دلے پدی حکم باندی تا سمرا عمل کرے لے اور بار بار مسئلہ دا پیش کی گی بیانی گی چی قرآن با پدہ غرز باندی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دربار کی زمان گا اس کا خلاف استخاصہ گئی چی خدا دا دست تا چاہ تا لی دلیم صد پارا دلی دلیم دی خلقو خمات شاکرے وا او زما پا احکام باندی دی خلق و عمل نو کرے نو اللہ ذلی اولی داس قوم تلے گلیو فیصلہ با مرورا پا دی باندی کی دی جو اس پا دی رکو کی دا آغا احکام بیان کئی چکم احکام دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف ندی گرہ بعض احکام قرآن بیان کری دی اور بعض احکام حادیث ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی نو پا آخر دی سورہ نور کی اللہ تعالیٰ دا فرمائی چھے احکام دا پیغمبر علیہ السلام دا پشان دا احکام دا چاہی دا قرآن دی لیکن سنگا اگر واجب العملو پاغی بانی عمل ضروری ہو لیکن نبی علیہ السلام پا فرامین باندی دا دی پا ارشادات باندی دا دی پا احکام باندی ہم عمل ضروری دے کم یا انسان چھے نبی علیہ السلام پا طریقے باندی عمل انکلو لو تو ہم دا قیامت پر از باندی بعد دن آپ پختن کی ما تاتا دا طریقی روڑی وی تا زما پا دی طریقو باندی عمل اولی ندکڑے او جہر کر زما پا طریقو باندستا عمل نشتا نلہا زادستار پار سکومنا کلا سوچ بیاوز ہے چی کلا اللہ مخفشی رسول اللہ مخفشی نبل صدا سے زی خلوش دے چالتا یا انسان انتجاو کی نپدی رکو کی بیان صرف اور صرف دے خبری دے چې احکام رسول الله په شان د احکام د قران دي واجب تعمیل دي په دې باندې به هم تاسو عمل کوئ یو مسله دا بیانې او دا مسله دا بیانې دي چې په هغه وخت سره بعضی امور بداسي وو چې پاږي کې به رای به چاته د زیرای کسان او تاسو ضرورت وو چې کوم کسان او خيار وي ماهران وي تجربه کار وي زیرای خلق وي نجی او مسئلہ بدا سرالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دغا کسان دا جمکل او دا حقی نبی دی پا بارت رہ اغسطلا مسئلہ نیو مثال جی درکن دا غزوہ خندق پا موقع چکل گن کفار را جمکل اور دا خست کڑو چی بلکل دا چاد مدینی منووری دا خفت با دا خفت سرکو لوٹا با دا لوٹی سرکو ابادی با پریدونا کال دا ختمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل رپورٹ با رسیدلو نبی علیہ السلام صحابہ را جمع کرل صحابان مشورہ را غستا چکلی وقتی منگا سنکو منگا سکو الپکار دی داوی لکی کی حق اجتماعی کار تا چکلی کی دا اصحاب رائے رائے کا ضرورت وی چکلی آگئی نپدی کی یو مشورہ را غستے شی نبیاد آگئی حکم دا اللہ تعالی بیانی چکل دا سے مسئلی دا پارا تاس را جمع شوئے نبیاد آس اپل دنیوی کارون اپل ضروریات شاہ تپری دے با اہم مسئلہ دا پدی غور پکار دے ہاں کا چرتا یو انسان تا دا سے یو معذرت اور ضرورت پیش شو پیغمبر تا دے بیا درخواست پیش کی اور پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی اجازت ورکو چی بائی کچا تا تا اجازت کئے رسخت ورکے اور کنور کئے دوار و پہلو باندی اقبل نظر واچوا اس ان دا مسئلہ دا تا چرتا دا سے یو موخر آغلا چی پاغی کے زمن بادشاہان اور زمن میر مجلسان یو مسئلے دا پارا اہم کسان را غن کی اور راغینا یو رائے معلومی نو ترسو پوری چی دا مجلس برخاص نوی نو دا کسان دی کوشش دتلو نکی اور ہاں کا اہم ضرورت ورطا پیخ ہو نبیاد درخواستو کی لکہ دا صحابہ کرام آداد داسیو چا آنو مجلسو نکی پا مغی کلے او ضرورت دا پارتلل مثلا بدن باندے زخم دے زخم چرتا مات سو داغینا پیدوی نبائی گی یا دا سے دا زنانوی پا مجلس کے او غیبانے دا سے بیمارو رالا چی دا غٹین کی اغیب یا دنات سے قابل نوی نمطب تاری چی اغیب اجازت غفتلو نلک دا سن چی منگا اجازت غالو دا طریقہ دا غیب ہم دا معرف القرآن لکلی دی دا گتا بے دا سن چکتا کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با غیب اجازتو کو چی چرتا اہم مسئلہ اور اہم ضرورت تا پیفتے ورطا بے اجازت اکلو چی تتلیشی اوسم دغه مسله کوا دا یو اهمه مسله وا چې پاغي کې دغه کسان راجم شوی وي او د یو یو درای چې به کنه سکیږي معلوم کیږي کی چې به دې مسله کې رئیس تاسو صدا اراس تاسو سدي نه بیا د مجلس نه پاسې د ندی پکار تاسو پورې چا فیصله نه شوی هغه یو انسان ته اشد ضرورت راغې درخواست سم کولې شي چې به ما ته دا ضرورت دی میر مجلس سر سوق کی وي هغه به اجازه وګاړي او دې بلاشي دا حکم الله تعالی بیانوي او دین ارستو چې منافقانو په دغه مجلس کې څنګه ناست وا یا ستری په دا هغه حقبت کوم الله تعالی بیانوي چې منافقان په اول داسې مجلسونو ترات لله او په چر ترابلو نو په ځای دې باندې جاګي تر اخره پورې دې مجلس ناستو کی او په خپل دل او په شیدل دیو بل شاته بشو داسې مو تفصیل الله تعالی وی داسې تاسو مته وای کنه ضرورت چې کومه خبرې دې هغه پورې تاسو کی سارتیا وکړي یا مسئلہ دا بیانی کی چی پیغمبر کا رتاس اوبل لئی او کار دا پارا نگر پیغمبر دا بلنا نشان دا عام خلق دا بلنا مگن ہے چی سانے کا فلانی او بلنا موصلان اللہ مخیر دنا دا پیغمبر بلنا بلشان دا او استاس و عام فلنیت کی بلنا بلشان دی نگر پیغمبر بلنا تاس و بلشان دا عام بلنا مگن ہے چی پیغمبر تاس رو گفت لئی او خبر دا پارا نتاسو جیو قربانا غزائی کے حاضری ہو گئے اور اب یاد آگین اور اس کے تاسو معلومات کے یو مسئلہ دا بیانی گی وصرت عظیم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی عام خلق دا طریقہ دا کیا غیو بلت نمون آخلی ندی بہنتی منافقانو اور یاد یہودیان پیغمبر علیہ السلام کا کہ آواز کون مداغی نم مبارک ہے اغسطلو اللہ تعالیٰ ویتا سبدا سنگو ہے فلتا سبدا قرآن کون گو رہے داون لطرفیہ پوری ما سیواد گودریو زینونا اللہ تعالیٰ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محضہ مبارک نہ دیا بستے یہ گودری زینہ دی چپائی کے لفظ محمد راغلے دے لفظ دا احمد راغلے دے چدا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے محضہ دی دین علاوہ اللہ تعالیٰ چکلہم بلنہ کرے دے پیغمبر یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول سوچتا سوکم پدی الفاظ سرے کرے دا اشارہ دے خبر تا چې تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم نوم مبارک داسې ماخلی چې یا محمدو یا احمدو صلی الله علیه وسلم دا د تعظیم او د آدابونه خلاف دا تاسو چې کله نبی علیه السلام ته آواز کوئ یا حبیب الله یا نبی الله یا رسول الله چې کله هغه ساتح حاضر وو نو ادب دا و چې تاسو به نبی علیه السلام ته نوم ناخلئ دا نوم اغستل دا د پیغمبر بې ادبي ده. منافقان او یهودیان به دا کار کوو نو مسلمانانو ته دا تعلیم راغللو. نن هم که تاسو ګورئ اکثر چې موږ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نبی علیه السلام داسې وایو خو مسلمان د حضور صلی الله علیه وسلم دومره تعظیم او ادب کوي چې ګوره اسم محض نه اخلي فقط ستاسو خیال وي اسم محض نه اخلي. ورسره دا مسله ده چې دا حکم د مشرانو دپاره هم دی چې کوم کسان زموږ استاسو مشران وي په اعتبار د عمر سره په اعتبار د دین سره په اعتبار د مرتبې سره نو دا هغوی آداب هم دا دي چې هغوی ته هغه نوم سره بلل دا هغوی سره دا بې ادبي ده. هغوی ته به داسې یو لفظ مستعملیږي چې هغه لفظ کې تعظیم وي هغه دلالت په څه باندې کوي په عظمت باندې کوي د هغه په اکرام باندې کوي. ګوره پلار ته سړی نوم نه اخلي مشر دی دارنګه نور مشرانو ته نومونه نه اخلي بلکې د ادب والے چې کوم لفظ د هغې استعمال کیږي نو موږ له دا تعلیم راکوي چې تاسو د خپلو مشرانو نومونه مه اخلئ. نن سبا خو صحیح به دا کیسه نشته وړوکې غونته کې به وي دا یو لوی بابا نوم مه واخلي سړی به وي دی ته دا همزولې دی ډایرکټ او څوک نوم واخلي ورسره اکا ماما بیا دې سره څه کوي نخانه نوم والله مه اخلئ چې ستانه مشر دی نو د هغه اکرام کوو د هغه تعظیم هم دا دی چې داسې یو لفظ مستعمله وه خو ډایرکټ د هغه اسم محضه دا نوم مه اخله. دا دوه احکام آخري رکو ده په دې کې بیانېږي انما المؤمنون يقينا المؤمنان حصل کوي چې کاملان مؤمنان کوم کسان دي الذين دعا کسان دي امنوا بالله چې ایمان راوړل دي په الله باندې او رسوله او پر رسول الله. کامل مؤمنان هم دعا کسان دي چې په الله باندې ایمان راوړل دي پر رسول الله باندې ایمان راوړل دي. فإذا كانوا معه پر چې وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په مجلس راغی دي على امر دیو کار په بارے کې جامع ان چې هغه کار اجتماعي وي انفرادي نه وي. مثال داږي د سوي مثال په مثال د جګړې په اړه کې راځي چې سلی چې دای په فار په باندې حمله کوي یا په باغی باندې حمله کوي کمانډران برا جمع کی اور خپل سړي هغه میجران جو اعلان کرن اعلان دا برا جمع کی هغه نه باندې بارے کې مشوره والی چې موږ ستوري په اختیار کې لکه تاسو ما د غزوه خود په اړه د غزوه خندق په اړه کې وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره وکړه اور یا کنا مراد مسئلہ دے چاہ دا دا عام منزنو دا منزنو میں اجتماعی طور سر کی گی یا کنا دی جمعی یا دا اخترونو یا دینا علاوہ پلے و مسئلہ چی دی خشیط آئی کے مشورہ غسطل وی جسے کل دا سے و معاملہ کی تا پیغمبر سر وی علا عمر چیوی دے پیغمبر سر آپ دا سے و معاملہ کی جامع ان چاہ جمکون کی وی یعنی سی وی او عمر اجتماعی وی چیتا ہے کہ رہ دے چاہتا دے سائے دے رہ دے ضرورت وی چی کم کسان صحیح رہ والدی فکر والدی کی هغه کسان ته ضرورت وی لن یذهبوا ندا مؤمنان زینا دغه مجلس نه حتا یستاذنوه تر دې چې دې اجازه وغواړي د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې کله ګوره ته دې ضرورت نو کنه خو دې نه زینا ته که ضرورت پیښ نه بغیر دې چانه دې اجازه نه بیان نه زی حضور صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغواړي هغه خپل عذر ورته مخکې کی مثلا تاسو سماوي که په دغه مجلس کې زنانه دي هغوی باندې داسې بیماري وي علاج یې بیا قابل د ناخري جماعت نه وي یا دغه مجلس کې بیماران دي داسې بیماران چې زخمیان د هغوی زخمونه کولو شي مثلا یا بله داسې یو اهمه مسله راشي ضرورت نه دی بغیر د اجازت نه ځینا د مؤمن صفت دا دی چې په پته باندې تسکینا اجازت ته غواړي. او ان الذین فتاجرا هغه کسان یستاذنونک چې هغوی اجازت ستانه غواړي د تلو اولائک اللذین دا حق کسان دی یؤمنون باللہ چی دی ایمان روڑے دی پا اللہ باندے و پا رسول اللہ یعنی دا مومنان دی اللہ تعالیٰ وی دا کم کسان چی جاگت غواری دی ضرورت پا بنیاد او دوی زی دا منافقان نی دی دا خالص مومنان دی کامل مومنان دی فا از استازنو کا کل چی جاگت غواری ستانا اے پیغمبر آلی باز شان ہند پار دا باز کارون اخبلو دی خبر ضرورت دا پارا دا کار دا پار ستانا اجازت غواری چی دی دا مسئلہ دا او ما پی اجازت کئی چی دیل لاشم مفاظن تی اجازت کوالی من ها غچات شیط من هم چی تغواری دلینا چاہتا دی ارادہ دا علیکہ دا کسان دی عام کسان دی تی اجازت اون کلو دا دی پتو باندی پا دی مسئلہ سا اثر نکلی دی ملا دیشی لیکن کم کسان چی پا دی کی مشران دی مسئل تو مسئلن اور اغی اجازت او غاری ام نتاس بورتو ہوئے چی نتاس مزر ستاکو اغا فیصلہ احمد اغا چلی کا نصری و مرکزی کردار اغی سر آدھا کی کنتاس بنا جائے نو غرض پیغمبر علیہ السلام ته بیا د دې اختیار ورکړ شو چې چا ته اجازه تاسو کوي او چا ته اجازه تاسو نه کوي دواړه خبرې دا د دې سو کو دي دا استاد و تاسو نه واستغفر لهم الله او دې لپاره معافي غواړم الله تعالی نه قولي سګنا اوسه ګوره مسله دلته کې دا ده چې دا خو اهمه مسله ده چې د کومې مسلې لپاره دوی راجمع شوي دي دا خو معلومه ده چې اهمه مسله ده اوس دا کوم کسان چې اجازت غواړي د یو ضرورت لپاره نو د دوی په ذهن کې دغه ضرورت د دې مسلې نه به اهم وي او حالان کې نفس الامر کې پتا سي د دې ذهن کې بدایي چې دا اوس کومه مسلې لپاره موږ ناس یو دا ماته چې کومه مسله ته خشوا دا اهمه ده اور حالان کی دیبا فدی خبر کی خطاوی اتحادی غلطی بدی نشیوی دی آغا تار با دمرا اہم نوی لکا سمرا کی دا مسئلہ اہم دا نیونو او خصول دو جو نتی رمبر در پار دو ہوتا اگر چی دی جازتو گوختو آغا فل اتحادی مسئلہ واچ زما دا معاملہ دنی دلی معاملین اہم دا اور حالان کی دا چکم معاملہ کی دینا سی دا با اہم وی اغه دا اهم نه دي لیکن دا خپل اتحاد سره اغه اهم او بدللا لہذا قصور دې نه په دې صورت کې شه دي لہذا دا د پرما کیو غواړه په دې مسله کوئی شه واستغفر لهم الله ما الا ذا شر او یاد دا ګوره دا کوم کس چې لارو دې ضرورت د پاره اجازه دی وو ګو چې دا ضرورت اهم وو لیکن یاد ساتي یو قسم ترجیح د دنیا را نه په دین باندې صورت کې دا دلته چې کوم مجلس شروع دی دا د دین په حواله باندې شروع دی اور دا کوم سړی چې د خپل ضرورت لپاره اجازه غواړي ګوچا غو ضرورت به دا اهم دی لیکن بیا هم صورت په کې دا جوړ شو چې غواړي د دنیا راغې په سبا باندې په دین باندې نو دا یو قسم قصور دی رزق الله وی واستغفر لهم الله دا دعا وایي ګورې یاد ساته ورنه نو دې کولې استغفار غواړي څه ګناه شي اجازه ته پیغمبرو کو د بیا څه ګناه چې ته دې لپاره معاف یو غواړي وایي په کې دا ګرځي چې دا د خپل اتحاد سره کوم شی اهم ګڼلې دی کې دې شي نفس الامر کې هغه اهم نه نو قصور کې ناراضه دغه په ذهن کې هغه اهم خو نفس الامر کې نو پیغمبر کو الله معاف یو غواړي یا کم از کم صورت کو دا جوړ شي کنه چې د دنیا تدبیر الله په سبحان دی او دین باندې صورت کو ادا نه کنه چار کله دا صورت ترجیح د دنیا راغه په دین باندې پیغمبر دې ته الله معاف یو غواړي دا ته کیا ساته ان الله بتا اسرا الله تعالی غفور غفور رحیم مهربان دی الله بخنه کوي مهربان دین حکم لا تجعلوا مگر تاسو اے مومنانو دعا الرسول بندنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بینکم پر مسکل کی کدعاء بعضکم بعضا پشان د بلنی بعض تاسو بعض لرا لکه تا مگر دوی پیغمبر مونږ وبللو عام کس یو سره وبلی لاړو لانو دعا سره کنه برابر دی دا سمکه وای کنه د پیغمبر په لنه خپل شان پیغمبر کې تاسو او بلل نه تاسو مخامخ هغه مجلس روان مسوي تاسو پیغمبر بلنا په شان د خپل بلنې مګر جوړ چې زما یې سړی په ستړې ولې به چراشا الکه دمر اهنکار بنی پرګد مطلب دا دی چې پیغمبر تاسو په ستړې ولې کو تاسو او بلل نه دا بلنا په شان د عام بلنې مګر تاسو په میدان ته ځان تاسو دغه دمه ما لا تجعلوا تاسو مگر جوه هغه بلنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اسم ما ز سرا دغه تاسو چې یو بل بلای یو بل تاواز کوه په نوم سرا تاسو یا محمد یا احمد صلی الله علیه وسلم تاسو نو تاسو سوا یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله نور الخاص عمر دې دې کې نه دي نو مطلب دا دی چې تاسو خپل نیت کې څنګه یو بل ته نومونه اخلي نو د پیغمبر علیه السلام تعظیم او دا دی دا غوړه دا چې ته بتانو نه